دوسری سند، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دستے پر اتنا غم محسوس نہیں کیا جتنا ان لوگوں پر محسوس کیا جن کو قرہ کہا جاتا تھا۔ سفیان کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے راضی ہو گئے ہیں اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ کسی نے امام سفیان سے پوچھا کہ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا بئر معونہ والوں کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1757، مسند احمد۔